Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin rahimakumullah, pembahasan salatul jenazah kita dugi keterangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah wonten kitab Ahkamul Janais dipun ngendikakaken dening Al-Albani rahimahullah, wa tajibu al-jama'atu fi salatil janazah kama tajibu fi salawatil maktubah bidalilain mudawamatun nabi 'alaiha wal akhir qauluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli lan wajib jamaah ing dalam salat jenazah. Niki keterangan Al-Albani rahimahullah nyebutaken wajib jamaah ing dalam salat jenazah. Tegese nalikane tiyang niku nglampahi salatul jenazah jamaah, wajib jamaah. Kaya dene wajib ing dalam sholat-sholat sing diwajibaken. Bidali lain. Al-Albani rahimahullah nyebutakan dalil kali. Tutup. Nggih, bidalilain. Al awal dalil ingkang nomor sepindah ingkang dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah, mudawamatun nabi alaiha. Mudawamatu annabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus selalu nalikane nyoleti jenazah niku jamaah. Niki dalil ingkang nomor sepindah. Dalil ingkang nomor kalih pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu kama raaitumuni usolli. Kowe kabeh pada salat kaya dene kowe kabeh ruh aku nglakoni salat. Niki ingkang dipundhut saking dalil dening Al-Albani rahimahullah, tilis salatul salatul jenazah wajib jamaah. Wajib jamaah. Hadirin hafizakumullah, Al-Albani rahimahullah salajengipun nyebutaken fa in sallu 'alaiha furada saqata al-fardu wa asamu bitarkil jamaah wallahu a'lam. Mongko nalikane wong-wong pada sholat jenazah furoda, furoda niku dewek-dewek nih. Saben-saben wong sholat dewek, saben wong dewek, saben wong dewek. Sakoto al-fardu, kewajiban ini wis gugur. Kewajiban sholatul jenazah pun gugur. Wa asamu bitarkil jamaah. Al-Albani rahimahullah nyebutakan lan wong-wong mau dosa kelawan sebab ninggalakan jamaah. Kewajiban sholatul jenazah gugur, ning dosa sebab ninggalakan jamaah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ditutup dening Al-Albani rahimahullah keterangan Al-Albani ngangge wallahu a'lam. Niki pendapat Al-Albani. Kanti dalil wau, Al-Albani berpendapat pilih salatul jenazah niki wajib berjamaah. Nggih dene pendapat-pendapat ulama-ulama sanes kados dene disebutaken dening An-Nawawi rahimahullah ing kitab Syarah Al-Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. An-Nawawi rahimahullah nyebutakan tajuzu salatul jama'ati furoda bila khilaf. Tajuzu wa tajuzu salatul janazah janazati furoda. Kena salat jenazah dewek-dewek. Bila khilaf, tanpa khilaf. Gitu terus wonten khilaf ternyata nggih masalah niki saking kalangan para ulama wonten sing nyebutaken wajib jamaah wonten sing nyebutaken dewek-dewek nggih kenging-kenging mawon nggih wa tajuzu salatul janazah furoda bila khilafin wa sunnah an tusalliya jama'atan au an tusalla jama'atan lil ahadits al masghurah fi sahihi fi dzalika ma ijma'il muslimin. Ning sunnah ya, senajan niku dewek-dewek kena, lan sunnah jenazah niku disolati kanti jamaah. Saya nalikan itu yang tiang niku ngelampai solat jenazah, gih bagus ya, api kayak sunnah ya. Niku napa? Jamaah. Senajan umumnya dewek kan kena. Sebab hadis-hadis nyebutaken solat jenazah niku jamaah. Bahkan Al-Albani negasakan Rasulullah ora tahu sholat jenazah kejaba jamaah. Wallahu ta'ala alam. Bu niki nggih. Dadi kesimpulannya apa? Nggih kesimpulannya pertama khilaf masalah wajib kali mboten jamaah. Sebagian ulama nyebutaken wonten sing nyebutaken wajib jamaah nalikane sholatul jenazah. Sebagian ulama nyebutaken boten wajib, ning sunah. Nggih pun upayakan, usahakan nek salat jenazah niku aja dewek-dewek. Lah kepripun kula niku nek dugi terlambat orang akan kancane, jak kancane. Sing pun salat boten apa-apa. Lah wis ngajak ora gelem. Nggih dewek. Ngaten kan? Ini kan biasanya mboten berusaha ngejak. Umume niku mboten ngejak. Umume. Lagi wis ujare wis rampung kan? Nah, nggih padahal jenengan aku kancane mboten kan? Nah. Yo ngancane aku men aku salate jamaah. Sebab ke sunnah, boten kan? Lagi pun. Lagi pun paling-paling takon gus pada sholat apurung. Wes, lagi pun kan jenengan boten ngejak kan? Rasanya katanya orang belum sih. Jadi misalnya ngejak. Nggih boten masalah, nggih boten masalah. Ngejak boten masalah. Supados ngelampai umpamane niku boten wajib, niku ngelampai apa? Sunnah, ngelampai sunnah. Syaratnya kalau ada syaratnya itu panitia dan panitianya Yeah, ini kan penurusan kayaknya ini gue Pak Marte. Jadi nek sing wis nyolati kok nyolati malih. Sing duwe gawe ngamplopi maning. Sing duwe ya gelem bae. Sing duwe ya gelem bae. Lah mustahil. Nggih, pun niki nggih. Terus masalah jamaah napa mboten jamaah? Niki wonten perbedaan pendapat saking kalangan para ulama, sebagian nyebutakan wajib jamaah, sebagian nyebutakan apa? Kenging, dewek-dewek, ning sunah napa? Jamaah. Lah nggih pun nek kaya niki berarti kulon jenengan berusaha jamaah lah. Nggih nalikane salat napa? Jenazah. Supados mboten kecemplung khilaf. Mboten kecemplung napa? Khilaf. Usahakan nalikane salat jenazah niki jamaah. Nah, jumlahe jamaah niki pinten? Mbot maksude? Maksude sing dijenengi jamaah nang salat jenazah niku jumlahe napa loro pun cukup? Napa kudu luwih sekang loro? Nggih napa sami kalian jamaah salat fardu, salat-salat biasa nggih. Napa benten kalian salat-salat sana sing penting nek sing jenenge jamaah ya ana imame ana makmume wis diarani napa jamaah. Napa benten kali niku napa sami? Salat ya padha wae. Gitu kesen niku momen jenengan wau ngejak batir-batire sing wis pada salat. Niku cukup dicak siji napa urung cukup nek siji. Oke, kita tinggal hadirin hafizakumullah. Penjelasan Al-Albani rahimahullah. Wa aqallu ma warada fil iqadi al-jamaah fiha salasah. Jadi minimale jamaah ing dalam salat jenazah niku telu. Nggih, telu bareng imam nggih. Nah, pada dalile fa fi hadis Abdullah ibni Abi Thalhah. Hadis Abdullah bin Abi Thalhah. Abu Thalhah enggak ada putra jenenge Abdullah. Anna Thalhata da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Umar ibni Abi Thalhah hina tufiya. Satemene Thalhah da'a Rasulullah ngundang utawi napa nggih ngaturilah nggih bahasa ngriki ini ngatur nggih da'a Rasulullah ila Umar ibni Abi Thalhah hina tufiya. Thalhah niki ngaturi Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya nyolati nalikane Umar ibni Abi Thalhah ninggal. Umar ibni Abi Thalhah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawuh. Nalikane dipun aturiken nyolati jenazah Umar ibni Abi Thalhah, Rasulullah rawuh. Fa shalla alaihi fi manzilihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nang Umayyah. Di Umayyah. Sing nilar wau Umar bin Abi Thalhah. Senes Thalhah sing nilar niki. Umar ibni Abi Thalhah. Fa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju. Jadi imam. Wa kana Abu Thalhah wara'ah. Abu Thalhah, bapake Umar. Abu Thalhah niki bapake sinten? Umar. Nggih bapake Umar, nggih bapake Thalhah ngaten. Wa kana Abu Thalhah waro'ah. Abu Thalhah nang burine. Burine sinten? Nabi. Terus Rasulullah, terus burine Abu Thalhah. Wa Ummu Sulaim waro'a Abi Thalhah. Lan Ummu Sulaim, Ummu ngifedun lah. Ummu Sulaim niku lanang napa wedon? Wong Ummu ngi wedon. Nggih, wa Ummu Sulaim lan Ummu Sulaim waro'a Abi Thalhah nang burine Abu Thalhah. Wis Ummu Sulaim niku baris sing nomor loro napa telu? Nek koyo imame telu. Bagi Rasulullah Abu Thalhah Ummu Sulaim. Nah, niki sing ditetekaken dalil minimale sol napa minimale napa salat jamaah nalikane jenazah, salat jenazah nang kahanan jamaah niki minimale telu. Diarani jamaah nek telu. Lah nggih mboten masalah. Sing penting telu, senajan telune wadon. Nggih, ngaten niku. Niki sing dalil nggih. Niki sing dalil dening Al Albani rahimahullah, jamaah salat jenazah niku telu. Telu. Nggih. Minimal. Dadi aja kurang sekang wong telu. Ampun dipahami mboten sah salate kliru jenengan. Lah nggih sing jenenge jamaah nang salat jenazah niku jumlahe wong telu. Jadi telu bare loro prepon. Nggih wong loro nggih berarti tesih kurang. Jamaah ora sah. Nggih jamaah sah niku mboten lengkap. Mboten sempurna lah. Nggih nek diarani mboten jamaah wong niku nyatane jamaah. Ini ora sempurna. Nggih, niki keterangan Al Albani rahimahullah. Nggih, terus minimale jamaah nang salat jenazah niku wong telu. Jadi umpamane wau gambarane jenengan niku ngecek wong liya. Nggih, dicek wong loro ya niku. Nggih, pun. Nggih, sosialisasine ngaji niki. Lah nggih ngaji niki sosialisasi kan? Nggih, sosialisasi mendadak angel. Nggih, kadang-kadang angel nggih. Nggih. Nggih, dadi ngaji niki sosialisasi ngaten niku. Tapi niki kan sing dadak mati mangke dereng tuti. Mangke. Niki dereng rampung kan? Nggih mangke terus e wonten mangke. Nggih, kita lanjutkan. Wa kullama kasral jam'u kana afdhalu lil mayyit wa anfa. Saben-saben akeh jamaahe, tambah akeh jamaahe, tambah utama. Tegese lebih manfaat nggo mayit. Paham? Tambah hakeh jamaah, tambah hakeh napa ne? Faidai, manfaatnya. Wa kullama kasural jam'u kana afdalu lil mayyiti wa anfa. Begitu tambah hakeh sing nyolati, tambah napa? Tambah manfaat nge sinten? Si mayit. Tambah hakeh sing nyolati, tambah hakeh faidai manfaatnya. Ini tambah manfaat, tambah keutamaan. Tambah akeh sing nyolati, tambah bunek sebab ngamplopine luwih akeh. Niki pun keliru niku nggih. Nggih, niki sing perlu dinasehati nggih. sing perlu dinasehati nggih, tiang-tiang sing kenging musibah. Mun ora usah mikir niku. Mboten usah mikir niku, mboten usah mikir ngamplopi. Lah wong kados nyatane mau mumet sih. Tambah akeh sing nyolati tambah apa? Unek sebab danane kurang. Pertama, sing nomor loro. Nggih, kebiasaan sing ngene iki butuh dirubah. Gusti kaum muslimin niku nek wonten kasus-kasus ngene ditolak mawon men berubah sih. Nggih mulane jenengan menolak. Mulane wong liya nggih diusahakan menolak kaya niku lho aja dibiasakaken wong niku nyolati terus mangke angsal napa? Amplop niku. Sebab niku ndadekaken bunekeng sinten? Sing nduwe omah. Ini Pak Mati beli napa iki? Aturan namane di shop iki. Allah mustahil. Nggih, terus tambah akeh sing nyolati, niki tambah apa? Tambah utama. Kana afdhalu limayyit wa anfa. Kanti dalil. Pengendikan Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kullahum yashfa'una lah illa syafa'u fih wa fi haditsin akhar ghufirullah. Orang anak sekang salah sineng wong sing ninggal nyolati maring dheweke umat sekang kaum muslimin ya belughuna mi'ah nganti jumlah 100 kabeh niku ndongakaken maring dheweke ora nanalia syafa'u fi donga-dongane wong kowe mau dadi syafaat nggo dheweke itu sing manfaate luar biasa nggih nek wonten jenazah sing nyolati napa akeh minal muslimin. Teng riwayat sanes dipun sebutaken ghufirullah. Dheweke di ngapura. Dheweke niku di ngapura. Lah kepripun nek kurang sekang 100? Kurang sekang 100. Nah, dipun sebutaken riwayat. Hadis akhrajahu Muslim wa Ibnu Majah wal Baihaqi min hadis Ibni Abbas ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan. Orang ana sekang salah sineng wong muslim dheweke ninggal mati mongko terus nyolati maring jenazah wong kowe mau 40 rajulan wong 40 la yushrikuna billahi syai'a. Wong sing 40 kowe mau orang ngelakuni syirik maring Allah. Illa syafa'ahumullahu fi. Orang nanalia kejaba Allah nyafaati lewat wong 40 kowe mau nggo dheweke. Syaratte la yushrikuna billahi syai'a. Golet wong 40 sing ora syirik. Termasuk angel nggih. Ma min muslimin rajulin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fi. Iki keutamaan. Nek ana wong disolati dening wong pirang-pirang sing wong pirang-pirang niki muslim bahkan secara spesifik wong sing pirang-pirang niki wong sing la yusyriku nabilahi syai'a niki dadi syafaat Masya Allah ya. Ini mulanya apike wong niku urip teng lingkungan muwahhidin. Supaya nalikane dheweke ninggal disolati dening wong-wong sing bertauhid. Sebab salate wong musyrik kok gawe. Hah? Lagi salate wong salate salat jenazah wong-wong musyrik. Ora kok gawe kan? Mulane wong niku berupaya teng lingkungan muwahhid. Nek teng lingkungan wong-wong sing sami napa? Bertauhid. Ya, supaya umumane ninggal niku disolati dening wong sing muwahhidin. Nggih leres. Nggih, keutamaan lah. Ibu-ibu mbuh leres. Nggih. Ning nek ibu-ibu kan penting. Ya napa malih nang keadaan wong niku tesi pirang kekurangan nih kan. Nggih, bahkan ibu-ibu niki kadang-kadang lebih penting banget kan. Tunjangan ya. Ya ampun anggap mau tunjangan. Ya nggih. Nah niku cara gajian niku tunjangan. Nggih. Niku lebih manfaati nggih, manfaat. Lah ngene iku. Mboten niku yo. Gangsal. Nggih, niku kufur oleh wae kan. Nah, niku kan buktikaken dosane akeh di ngapura. Napa ne? Dosane. Nggih, biasane iki wong tetep ngapura niku napa kudu seimaman napa pindho gitu. Wallah alam ketingale mboten kudu seimaman. Nggih, wallah alam. Nggih, pokoke akeh lah jumlahe. Nggih. Sing nyolati niku mboten kudu seimaman. Bisa mungkin pirang kloter istilah. Nggih saged pirang-pirang kloter. Wala alam ketingal ya niku tambah akeh. Tegese seimaman kurang-kurang banget akeh. Niki wala alam sing kula pahami niki lebih utama mesine. Sebab tambah akeh jamaah tambah napa? Utama. Mulane teng sebagian daerah niku nggih kados ini riwayat-riwayat sing kita wawal soal rin-rin nggih. Niku Rasulullah sholatnya teng baki, Rasulullah sholatnya teng musola, panggunan sing luas. Jadi set langsung ewon misalnya. Eh? Nggih, gitu mriki. Ya masyaallah. Nggih, makai pembahasan masalah kenging mboten nyolati jenazah teng masjid. Niku makai wonten pembahasan. Dereng duki nggih. Nggih. Nang Mekah main banget ya. Wis nyolati wong pirang-pirang sih. Lagi pun makat mali mawon jenengan. Makanya bercita-cita nilar teng riko napa? Pengin kae. Kepengin kae. Asal. Jenjelo. Eh. Ya, kita cekkan. Wa yustahabbu ay yasifu wara' al-imami salasata sufuf fasa'idan. Lan disunnahaken wong-wong sing lakoni salatul jenazah nang burineng imam salah sata sufuf telung sof. Oke, coba pahami kalimatnya, pahami kalimatnya. Wa yustahabbu ayyasifu wara'al imami salah sata sufuf lan disunnahaken wong-wong baris nang buri neng imam telung baris. Imam orang-orang Paham ya? Nggih. Karo imame papat. Lah umpamane wae mboten nonton jumlah sing wae nggih sonten nek. Ini sing penting jamaah. Lah jamaah minimal pinten? Telu. Lah nek telu niku kan mung rongsof kan. Niku kan. Ning kan niki disunahaken. Senes wajib nggih. Ambun dipahami nek mboten ngangge soft-soft sing telu niki wau mboten sah napa ne? Salate mboten. Niki sunah sifate. Yustahab. Ning wau anu niku sing hadise Abu Thalhah to ning wong jamaah. Nggih wong niku kan wau minimal. Minimal jamaah niku pinten? Wong telu. Lah niki beda malih pembahasane pun. Niki masalah soft. Ini nalikannya uangnya cukup. Ini nalikannya uangnya apa? Cukup. Tidak dikatakan telung, telung soft atau niku. G. Napa dalile? Dibun sebutkan dengan Al-Albani rahimahullah li hadisain. Anten kali riwayat hadis. Al-awwal an Abi Umamah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah wa ma'ahu sab'atu nafarin. Hadis saking sahabat Abu Umamah riwayat At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah lan bareng-bareng Nabi ana wong pitu. Bareng-bareng Nabi wong pitu. Berarti 8 kali Nabi nggih. Yeah. Nabi salat jenazah wa ma'ahu lan bareng-bareng Nabi ana wong pitu. Faja'ala salasata saffan. Mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam dadekaken telung saf. Faja'ala salasata saffan. Mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam dadekaken telung saf. Faja'ala salasata saffan. Oh, ngaten-ngaten. Faja'ala salasata saffan, mongko Nabi dadekaken wong telu sesaf. Wasnaini saffan, wasnaini saffan. Dadi saya ngarep dhewek telu, murine loro, murine loro. Nggih, iki sami. Tegese Nabi dadekaken telung saf. Nggih, telu. Loro, loro. Teluk loro loro sing akeh ngarep sing arep telu wong nggih telu loro loro niku nggih sing dipahami nggih telung saf. Faja'ala salasatan saffan, moko Nabi ndadekaken wong telu mau dadi sesaf. Wasnaini saffan, loro dadi sesaf. Wasnaini saffan, sing loro maning niki di sesaf. Dadi makmum sing kalih niku ngajeng jejer kanjeng Nabi jejeran nggih. Rasul ngarep dhewek. Burine wong telu. Burine wong loro. Burine malih wong loro. Wolu Nabi. Nggih, wolu Nabi. Nabi salat jenazah. Bareng-bareng Nabi wong pitu. Berarti wolu Nabi. Nggih, wolu Nabi. Rasulullah imam teng ngarep dhewek. Nggih, terus sing telu disukna mburine Nabi. Sing telu, sing loro malih sukna mburine. Sing lorone malih. Nggih, niki ampun sekedar teori, praktekaken nggih. Teori ini pun belum balik, ini prakteknya mboten biasa nih niki. Langgir ruangan sholat jenazah niku setitik pun cukup, orang kudu sujud, orang kudu ruku. Lah mau ruangan setitik ya cukup niku, nggih kan? Nanggih orang nana ruku orang sujud deh. Maka ini kan pratekakan ya, pratek lahun ku ikan nangis. Ini udah jarak ya, wis. Lah ini pun siap nih. Jenengan pun diundangin nih. Ngenjang, nek bayi ini ninggal. Jenengan pun diundang nih. Ini pratek nang nanggon ku. Nggih. Ya insya Allah nek kowe tekan. Aja dina setor niki. Nggih kan kantun jenengan Rina apa niki? Ya moga moga yang gisit lah ini dua. Nggih. Nggih pun mun siap banget niki. Nggih. Nggih niki dipraktekake niki ampun sekedar teori nggih. Dados semuanya jenengan umpamane ora dadi makmum. Umpamane ora napa mboten dadi makmum umpamane. Nggih ngatur barisan wong imame kadang mboten dong. Imame niku ana ana mboten dong nggih, mboten paham kaifiyah utawi tata cara sunah-sunah masalah salat jenazah. Imame ora dong, ora paham. Nggih ora ndeleng makmum, ora ndeleng apa wis pokoke ngadeg. Allahu Akbar, makmume sofa pira-pira niku mboten ngerti. Lang imam mboten dong, lah jenengan sing dong sing paham, sing pun ngerti ilmune. Iku. Iku ane iku. Banjur kula mawon lembek krumune iki pang. Dadi iku makmum-makmum niki sami iku. Umpamane imam mboten paham kan? Nah niki imam paham kan saged ngikuaken niku. Ning ana ora kabeh imam niku paham. Bahkan kata-kata imam malah mboten paham sing ngene iki. Ya utawi secara umum kaum muslimin nggih pancen dereng paham kan? Nggih. Lah nggih 10 ya dadi 1. Nggih, selagine teso muat niku ne nggih, ruangane jujur dadi 1. Niki mboten mboten nyunah soal sasa. Nggih, sunah wau. Niki sifatnya yustahab nggih, yustahab. Yustahab, disunahaken. Nggih mboten tepat. Nggih. Salat jenazah niku benten kalian salat salat fardu ing dalam masalah shaf. Nek salat salat fardu dhewekan imam lalu makmume tok niku jejer. Salat fardu nggih. Nek niki salat jenazah niki teng burine. Nggih. Dadi nek ukur wong telu wau imame burine burine. Tambah siji malih burine malih. Bebas ajeng nang pinggire kene gawe sop malih mburine malih nggih sebut mboten masalah. Nggih. Saget saget nggih. Nggih dadi lumone luwih sekang telung sop. Nggih to men sop malih kene. Mboten masalah. Mboten kudu rapet ruangane niku nggih. Saket, saket, saket mawon, gak. Si penting pun teluk lah. Gak. Telung soft. Ya hadisnya wau, gak? Hadis Abu Umamah, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazah, wa ma'ahu sab'atu nafarin, faj'ala salasatan soffan, wasnaini soffan, wasnaini soffan. Ya. Jelas niki kan? Rasulullah salat bareng-bareng sahabat, sahabate pitu didadekaken wong telu dadi sesof, sing loro malih dadi sesof, sing loro malih dadi sesof. Hadis yang nomor kali An Malik Ibni Hubairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasata sufufin minal muslimina illa awjaba wa fi lafzin illa ghufirullah." Qala yakni Mursid bin Abdullah al-Yazani. Okay. Ma min muslimin, orang anak sekang salah jene wong Islam deweke ninggal terus nyolati maring deweke telung sof sekang kaum muslimin. Nah, soal jumlahnya pinten nggih, mungkin pernah-pernah. Sing penting disolati, disolati dening wong-wong sing sofe niku telu. Ma min muslimin yamutu, orang anak sekang sarjane wong Islam dheweke mati, dheweke ninggal, mongko nyolati maring dheweke telung sof sekang wong-wong Islam. Nah, teng mriki menten-menten jumlah pinten-pintene kan, sing penting sofa pinten telu. Illa aujaba, orang anak liya kejaba wajib teng lafadz sanes wajib ulih pangapura. Tegese orang naliah kejabat di ngapura. Napa ne? Dosa ne. Nggih, di ngapura. Lah nggih dosane mayit. Nggih. Dosane mayit. Nggih, pun nggih. Lagi pancen gampang. Dalan-dalan nggo di ngapurane kaum muslimin nalikane ninggal niki diantaran ini iki salat. Gampang nggih. Asal wong-wong pada gelem nyulati tambah akeh tambah apik tambah di ngapura. Napa ne? Dosan. Nggih. Dadi nyo napa layat niku nggih nyulati sing penting kan. Dudu muke. Nggih. Wa idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulin wahid. Nah, seniki wonten kasus malih. Nalikane orang anak bareng imam kejaba wong siji tok. Kan mungkin sing ngene iki. Fa innahu yaqifu khida'ahu kama huwa sunnah fi sa'ir shalawat. Bal yaqifu khalfal imam lil hadisil mutaqaddam fil mas'alah. Wa fihi fataqaddama Rasulullah wa kana Abu Thalhah wara'ah wa Ummu Sulaim wara'a Abi Thalhah wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Nalikane orang ana bareng-bareng imam kejaba wong siji tok. Mongko satemene wong siji tok mau orang ngadeg nang pinggire. Kaya dene salat-salat sing biasa. Nggih mboten mesti fardu. Ora kaya dene sunah ing dalam salat-salat. Sa'iri shalawat nggih sekabehane ing salat sing dudu salat jenazah nggih. Bal yaqifu khalfal imam. Balik wong sing napa wae? Sing mung makmume siji tok, ngaten nggih. Balik dheweke ngadeg nang burineng imam. Nah niki sok-sok keliru niki. Saking semangat yang ngamalakan sunnah nek wong siji jejer niki sunnah kan nek teng seluruh nek sedaya salat kan jenengan salat sunat jenengan salat fardu di ana wong sing makmum dhewekan niki kan jejer. Nah saking semangat yang ngamalakan sunnah niki nganti salat jenazah iki kaya niku jejer keliru saking semangatnya apa saking orang ngerti nih man. Nggih ngerti sing niki ning mboten ngerti sing niki. Nggih ngertine nek wong makmum salat wong loro tok imame karo makmume tok siji niku sunahe jejer. Nggih niki nggih kata sing ora ngerti. Niki nggih kata sing mboten ngerti kan? Nggih. Nggih mungkin kabeh tahu keliru dalam masalah niki kan? Jadi maksud jejer nama kita. Begini, sing jeneng jejer. Sing jeneng jejer napa sih? Sing jenenge jejer, nggih jejer. Jejer, jer. Nggih. Jejer, nggih jejer. Nggih niku temburine. Jejer. Nempel kali imam, jejer nggih. Niku nek imam makmume mung siji. Niki nek salatul jenazah benten. Senajan siji niki tetep nang burine. Hadis sing sampun. Nggih hadis Abu Thalhah. Hadis Thalhah nggih. Nggih Rasulullah salat. Nyolati Umar bin Abi Thalhah. Teng daleme kan? Terus Rasulullah adek tengah jeng burine Abu Thalhah burine Ummu Sulaim. Nah nek sholat biasa kan Abu Thalhah teng pinggire kan, paham ke? Nah nek sholat biasa sudutu sholat jenazah mesinnya Abu Thalhah niku teng jejere. Ning sebab niki sholat jenazah Rasulullah ingat terus sof Nggih, Abu Thalha tenggurine Ummu Sulaim tenggurine Mali. Salat-salat seliyane salatul jenazah, jejer. Di imame niku kiwe kiwe ning makmum. Nggih, sebab wonten riwayat nalikane Rasulullah qiyamul lail wonten sahabat ning mboten salah Ibnu Mas'ud jejeri Rasul nang kiwene Nabi ditarik diputer pindah nang tengene. Sembayang ora ora batal mboten. Dadi Nabi niku benerake apa? Soft, sebab soft salah. Nggih bener jenengan Pak Marti Tanglet wong. Kan urung ngerti sih. Nggih. Lan pirang-pirang wong sing urung padha ngerti. Jane Pak Marti ya wis ngerti jane. Ning niki men wong padha ngerti karep. Sing sing urung ngerti padha ngerti. Nggih. Masa Pak Marti wong candikan kaya niku mboten ngerti. Nang kampung laut ben ngerti. Nggih nggih. Pripun Pak Marti nonton malih? Pak Mardi selaku imam. Nggih. Ning dirang makmume ming stunggal. Nggih. Teng musolane Pak Mardi. Nggih. Dadi mboten tengen pengimaman Pak Mardi. Imam kok dijejeri. Lah. Men dijejeri kan kudu jadi mimpi mboten. Niki maksude apa rangel? Wong ulis salat imam nang mihrab. Mihrabe sesek. Gambarane ngene iki. Nah, wonten kemungkinan nggih nek niku mung siji tok ya imam mundur. Utawi pancen sing pas salat niku mboten teng mihrab. Sebab mihrab niku menurut sebagian ulama mihrab nggih menurut sebagian ulama niki bid'ah. Nggih, imam Nasa'i napa Imam Tirmidzi niku ndamel kitab khusus bid'ah mihrab. Bid'ah mihrab. Nggih, bahasa ngriki ne pengimaman lah. As. Nggih niku. Tegese niku nggih wonten keterangan-keterangan sing nyebutaken ngijane masjid niku apike ya ora nganggo napa? Mihrab. Masjidil Haram ge mboten wonten mihrab, wong Ka'bah. Jenengan pripun? Masjidil Haram itu bener-bener mihrab. Lo Masjidil Haram kan Ka'bah. Lah. Nggih takon nang Pak Haji niki. Nggih. Sakit imame karo makmume adep-adepan ning dibalik Ka'bah. Ini. Nggih, terus ngaten mau umpamane niku mihrabe sesek. Nggih, metu sekang napa? Mihrab. Ini umpamane mihrabe niku omber, nggih mboten masalah. Jenengan niku ngadeke teng pinggire imam sing nang mihrab. Lah makane nek dugi jamaah anyar. Nggih, jamaah sing anyar niki ngode ditarik dicak mundur. Nggih. Kaya niku. Jadi tarik mundur mboten masalah. Nggih, sing anyar niku narik. Nggih, mangke sing lawas kan anu wis ngerti kan gampang mundur. Lah ning angele niku nek sing lawas niki sing disit niki mboten ngerti. Tarik-tarik aja kok. Lah nggih niku mboten tepat, mboten tepat. Nggih, mboten tepat. Dene salate sah napa mboten sah? Sebab niku duduk niku mboten batal kenapa? Salat. Cuman niku termasuk tata cara soft sing sesuai kalian sunnah. Pun niki nggih. Sallallahu alaihi wasallam.